hamn fanns en liten restaurang. Och vid ett av de små borden satt ett par i svärmeri. Och de älskade varann, och hon kramade hårt hans hand. Nu de båda funnit lyckan, och två hjärtan stod i brand. Till musikens ljuva toner gör han henne upp till dans. Och hon skrattade av glädje, just nu inget annat fanns. Än en man från stora haven som nu åter nått sin hand. Och som träffat den han älskar på en liten restaurang. Vid en liten fiskehamn fanns en liten vacker strand, där de båda sakta vandrar tätt intill i svärmeri. Och från månens silversken, när den ljumma vinden ved, gav han henne avskedskyssen, och till tårar tog farväl. Och när morgonsolen lyste, sakta båten styrde ut. Var på strand stod den han älskar, och av honom tog farväl. Men från hennes svarta ögon stora tårar trillar ner. Nu hon åter ensam vandrar, ut i minnet honom ser. I en liten fiskehamn fanns en liten restaurang, och vid ett av de små borden satt en ensam flicka kvar. Och hon väntade sin man, som nu borde nått sin hamn. Men hon väntade förgäves, ty han kom ej mer i land. Och det mörka tysta vatten styrde han sin långa färd, till den vän som honom väntar, till en plats vid hemmets här. Men av stora vågors krafter drogs den lilla båten ner. Och det mörka tysta vatten seglar båten aldrig mer. Och det mörka tysta vatten seglar båten aldrig mer. Och det mörka tysta vatten seglar båten.